Знаете, чем мне мама Леша занималась? В пологом будинку, де я народився, в тій, це записується? В тій палаті, де були роженіці, і було 9 Олексіїв. І я, відповідно, коли мама мене народила, теж хлопчик принесла в палату, ну, питання про ім'я не виникло. Безумовно, це теж Льоша. До чого це я веду? До цього, такого, знаєте, в нашому менталітеті українському, ніж теж, бо на Україні є такий стадний інстинкт. На жаль, у нас це не дуже так. У нас є таке. І тільки з Господом, тільки маючи Його в серці, можна якось бути вільним, позбутися цієї такої стадної такої рефлексу цього. І нам, як чоловікам, необхідна ця свобода. Нам необхідно бути вільними. І особливо в тому, коли є модель світу, тобто світ якось сформував свої уявлення про те, як це має відбуватися. І світ дуже пильнує за тим, щоб відбувалося так, як ви собі уявляєте. Світ пильнує, щоб ваші бажання про одруження, про майбутній шлюб, ваші думки всі були саме в профілі, напрямку, який бачить світ. І те, що як крок праворуч, крок ліворуч, це вже як вольності, відступлення від загальних якихось там типу норм, і світ буде пристікати. Справді диявол буде добре пильнувати. Але ми не від світу. Усвідомлення цього моменту дає дуже важливий нюанс, дуже важливий аспект для нас. І тому знову і знову ми приходимо до моменту, що нам просто необхідно знати Божу позицію, як Бог дивиться на це, яка його думка про це. І, ну, читаючи Біблію, ми можемо знати. Ми з Ромкою розмовляли перед, якраз перед семінаром про те, як можна чути Божу волю, як можна чути від нього. Да, іноді з'являються якісь думки, в яких ми впевнені, ну, що це не від нас. Тобто ми впевнені, що це, ну, не наші думки. Але, ну, от Юда, у нього теж з'явилася думка продати Ісуса, і це теж було не від нього. Насправді, навколо нас точиться боротьба між світлом і темрявою, насправді. І це, ну, духовний світ, це існує, і це відбувається. Тому не кожна наша думка, не кожне наше уявлення про те, що треба діяти так або так, не означає не факт, що воно від Бога. Не факт, що насправді так і повинно бути. Ну, є Боже Слово. Тут те, що хоче Бог для нас. І не завжди наші емоції чи якісь там думки, вони правильні. Ну, існує багато літератури, багато хорошої, багато біблійно правильної, яка збудовує, яка зміцняє, але водночас існує багато літератури і якихось там трудов, які такі собі дивні, не завжди зрозумілі, не завжди збудовані саме на Слові Божому. Але є навіть література, яка типу християнська, але насправді далека від істини, і пропонує щось зовсім не те, що хотів би Бог. І не читаючи Біблію, не дивлячись на цю всю літературу, чи якісь там, не знаю, не дивлячись скрізь Біблію, то можна легко заплутатися, як будувати своє життя, як планувати одруження, чи планувати його взагалі, і як йти до цього, чи зустрічатися, якщо зустрічатися, то як, і хто має ініціатором бути, і як цей процес, і як довго, і з якою метою, і як при цьому себе вести. Питань насправді багато. От. І дві думки, про що я хотів поділитися, ну, на прикладі, знов-таки, моєї дочки, і, ну, не її прикладі, а на прикладі її класу. І вона пішла в перший клас Бородянки, і там 3 роки навчалася до 3-го класу. І я, ну, ми доволі часто були там, і навіть Юля проводила кілька уроків, заміняла вчитися. Ну, там просто ігри якісь були, просто такі вільні уроки. просто сиділки. І ми спостерігали, як відбуваються стосунки в класі між хлопцями і дівчатами. 3 роки це було просто хлопці намагалися спілкуватися з дівчатами своїми принципами. Тобто так, як вони спілкуються між собою. Так, як хлопці спілкуються між собою, так само вони спілкувалися з дівчатами в класі. Тобто, ви розумієте, подошов, ударив добряче, і на ноги тікає. Ну, це так, це така форма. І зараз Марго повернулася, ми повернулися в Київ, і вона в 4-й клас пішла вже в київській школі. І там, ну, тут тепер, ну, все інакше. Не тому, що це Київ, ні, просто вік трошки змінився. Зараз така ситуація у них в класі, що хлопці, ну, розуміють, що, ну, так, як вони спілкувалися до цього, ну, не можна, ну, щось неправильно. Тобто, принаймні, явно видно, що дівчата, ну, не чекають такого від них. А як треба, вони не знають. І відбувається оцей вакуум, пуп, порожняк, такий просто космос. І у них просто навіть, я дивлюсь, що, ну, таке розміжування. Якби можна було сидіти, якби вчительниця, ну, не контролювалося, вони просто в середній ряд, в класі 3 ряди, в середній ряд парт просто залишили. Вони сиділи в 4 на одній парті, праворуч дівчата в 4 на іншій там ряду, там ліворуч, але середній ряд вони залишили порожні. Тому що вони не знають, як взаємодіяти, просто не знають. Вони знають, що так, як вони взаємодіяли, не можна. За 3 роки хлопець з 1-го по 3-й клас усвідомлює, що дівчата інакші. Таку просту істину з 2 слів складені, дівчата інакші. Усвідомлює, 3 роки йде на те, щоб це охопити. Я не знаю, чи усвідомлюєте ви, от, і на який там рік життя. От, насправді це так. Так, це явний факт, що дівчата інакше. І відповідно постає питання, ну в чому інакше, що в них не так, що в їхньому світі, світогляді, що в їхніх думках не так. Давайте я візьму на себе відповідальність сказати все не так. Насправді, хід думок дівчат дуже відрізняється від думок нашого, і це нормально. Добре, наступний крок нам усвідомити, що це нормально. Це не є аномалією, це не є чимось неправильним. Вони думають інакше, вони вирішують ті самі ситуації інакше, і, ну, але це нормально, Бог створив їх інакше. Ні в якому разі дівчата, жінки не є меншими і гіршими за хлопців. Ні в якому разі. Вони інакші. І їхня роль, те, для чого вони в цьому світі, воно теж відрізняється. Не другорядна. Не ця роль не є чимось менш важливим, чим наша. Ні в якому разі. І я вважаю, що в моїй сім'ї те, що та духовна частина, яку виконує моя дружина в служінні нашої сім'ї, вона більша за мою духовну частину. І Бог так передбачив. Можливо, ну, неможливо, точно, Юлю менше видно там десь на служінні, в церкві, чи, ну, але в неї інша роль. Вона насправді виконує, ну, багато більше, ніж я в духовному житті. Вона молиться більше, вона молиться за церкву, за людей церкви, за служителів, за мене, теж як за одного служителів, за дітей церкви, за сім'ї церкви. І це те, що, ну, я теж молюся, але я не так багато проводжу час в молитві, як Юля. І я бачу, що в неї інакше, інше призначення. От. Це перше, що я хотів донести. Відповідно, якщо настає момент, коли ви думаєте про те, щоб зустрічатися, ви думаєте про те, як я буду налагоджувати цей процес зустрічання. І є слово, яке, я вважаю, хлопці мають, ну, добре усвідомити, це обирати. Насправді, ми маємо думати і обирати, з ким зустрічатися. І іноді кажуть, що це слово начебто принижує там дівчат. Ну, я не думаю, що це принижує. Тому що наша відповідальність – чути від Бога, кого Бог передбачив. І коли ми бачимо, коли ми робимо якийсь крок віри, ми виявляємо якусь ініціативу, якось проявляємо її, то важливо бути якось в тісних стосунках з Богом в цей момент. Тому що наші дії, коли ми якось виявляємо ініціативу, наші дії, знов таки, дівчатами розцінюються не так, як нами. Ми думаємо, що ми просто там, не знаю, притримали двері в метро, там, просто щоб двері не вдарили по носі. Ну, зробили те, що маємо зробити, нормально, не проблема. От. Але дівчатам здається, що це якийсь там особливий знак уваги. І для них це вже причина думати, що неспроста він двері підтримав метро. Вони думають інакше. І коли ми коли відбувається якесь наше життя, денне життя в церкві, в служінні, ми взаємодіємо, ми маємо пам'ятати це, що наші дії і те, як ми це робимо, воно може бути насправді інакше сприйнято дівчатами. Тут постає питання. Чи притримувати двері в метро? Дуже логічне запитання. Чи притримувати? Тому що, начебто, попадаєш в неприємність. Ти попадаєш в таку ситуацію, коли просто притримав двері, а від тебе вже чогось чекають. І вважається, що ти неспроста притримав. Скажу я вам прямо, притримувати двері і робити все те, що ви повинні робити як джентльмен, як чемна людина, як чоловік, перш за все. І робити це з радістю і служити цим, і служити сестрам в церкві, і вважати це за частину служіння, в якому сенсі захищати їх і полегшувати їхнє життя, і підтримувати їх, молитись за них. От. І єдине, що варто робити це з щирим серцем і справді чекати на той час, коли з'явиться та, для кого ви будете робити це по-особливому. І якщо ви будете робити це для всіх, для багатьох, для всіх, з ким ви там спілкуєтесь більше в церкві, з ким ви буваєте на вивченні, з ким ви десь в служінні буваєте. І тоді не з'явиться оцих думок у дівчат, що мені двері притримали, а мені ні. Тобто, тоді ви не будете виділяти між ними. І я знаю добрий приклад Жори, тобто йому певний час було якось теж, я думаю, навіть нелегко, коли він ще був неодруженим. І якось я помічав, він намагався всім служити. І знаєте, в нього виходило. Він просто служив всім, і хлопцям, і дівчатам в церкві. І не було таких, просто якийсь час, можливо, були такі думки, що він мені притримав двері. От. Але потім дівчата бачили, що він служить всім. Тобто він відкритий, готовий послужити кожній. І відповідно оці всі думки, вони зникли. От. І теж ви можете робити так. Просто, але при цьому ви пильнуєте і чекаєте на той момент, коли Бог дасть вам ту контакт, який ви будете якось притримувати двері по-особливому. І насправді важливо чути, як бути ініціатором цих стосунків. Важливо. Я вірю в те, що хлопець має робити якийсь такий перший крок. От. Звісно, я не знаю, в якій формі і як саме це має відбуватися. Тобто, що саме ви можете зробити. Але перше, що ви можете робити, це молитися і просити Бога, щоб Він показав, як робити цей перший крок, що це повинно бути. От. І добре, коли ви зустрічаєтесь вже, то проводити час саме з іншими людьми, щоб ви не були десь сам на сам. І, тому що ми говорили минулий раз, в середу, коли ми говорили, що насправді диявол, він дуже може багато накоїти біди з таких доволі правильних, значить, і думок, і правильних дій, але якийсь момент, просто якийсь така, не знаю, хвилинна слабкість, або не знаю, просто якийсь неконтроль достатній, і насправді може вийти багато неприємностей. І навіть добре на початку зустрічання про це говорити, що ми можемо бачитися, ми можемо спілкуватися, але добре, коли поруч є інші люди. Це теж важливий момент. От. Я думаю, що ще справді колись, в середу ми говорили про питання. Якщо стільки небезпек, якщо стільки пасток таких якихось на шляху до одруження, і в самому шлюбі все начебто так непросто, багато таких якихось аспектів, то питання, чи варто цього хотіти, чи варто бажати одружитися. Можливо, і не потрібно, якщо навіть Писання говорить, що той, хто не одружений, той може служити Господові більше. Я як одружена людина, я можу сказати, що варто. Тому що так, я як одружений, я маю дбати і про служіння Богові, і водночас маю дбати про свою родину, про дружину. Але той час, коли я служу Богові, можливо, в шлюбі може бути більш ефективний. Нас двоє, як мінімум. Я і Юля, нас двоє. І те, як я говорив вже, що вона молиться, вона підтримує, вона теж веде духовну боротьбу, як разом зі мною. І відповідно користі від цього може бути більше. Хоча начебто часу я можу провести менше в служінні, але цей час може бути більш ефективним, тому що нас двоє. І Богом передбачено так, щоб ми ним закладено в наші серця бажання створити сім'ю. І ним закладено в наші серця, щоб ми йшли до цього, щоб ми шукали цього моменту, щоб ми знали, що це буде відбуватися. Ще теж я хотів, щоб ми можемо відкрити перше до Коринтян. Справді, зараз люди навіть я був здивований, і колись їхав з Бородянку, повертався з роботи маршрутці, і ми розговорили з одним хлопцем, і він здивувався, що спати з жінкою, тобто секс до шлюбу — це гріх. Він був здивований, він просто такі очі зробив, а в чому гріх? Він просто здивований, він щиро не розумів, що це неправильно. Він не усвідомлював навіть цього. Я подумав, що світ так все формує, що це норма. Світ так все формує, що це в порядку вещей. На жаль, така позиція світу, що це нормально. Є навіть лікарі, доволі там всякі науковці, психологів кажуть, що ну, потрібно перед одруженням спробувати близькість фізична, чи підходити один одному. Ну, це просто жах. Але таке існує в світі, на жаль. І при тому вони всі впевнені, що є якась така невідома статистика, яка каже, що 70% пар, які не мають сексуального досвіду до шлюбу, розпадаються після першого, того, як вони спробують. Невідома статистика. І дуже багато людей, я сам спілкувався, коли з студентами з свого університету, дуже багато людей наводить саме цю статистику, і каже, що все таке. Да. Ну, насправді так, тому що вони тоді одружуються навмання. Вони не визнають, що Бог об'єднує, вони не визнають, що Він приготував цих людей один для одного, саме цих. І він досконало подбав про все, щоб вони, як Сергій каже, навіть з полуслова розуміли один одного. І відповідно всі фізичні, фізіологічні аспекти теж Богом передбачені. Амінь. Да, насправді так. І Павло писав до коринтян, в Коринті був храм Афродіти, і там вважалося нормою такі от статеві стосунки, вважалося, що в порядку вище. Да, навіть в обряд поклоніння ідолам. І в церкві теж потрапила така ситуація. Люди не знали, вони приходили з світу з оцих обрядів ідолопоклонства Афродіті і з таких от форм ідолослужінь, там де були статеві стосунки. І приходили в церкву, можливо, каялися і ставали частиною тіла Христового. Але ось ті обряди, той принцип світу, вони намагалися принести в церкву. Вони намагалися, так, пробувати робити це тут, тому що там норма, вони прожили в цьому все життя і прийшли до церкви. І Павло пише, що навіть можемо прочитати з 12 по 20 вірш. Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Їжа для черво і черво для їжі, але Бог одне і друге понищить. І тіло не для розпусти, але для Господа. І Господь для тіла. Бог же і Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла – це члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом з нею? Бо каже, обидва ви будете тілом одним. А хто з Господом злучається, стає одним духом із ним. Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте? І ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Павло звертається до людей, які, можливо, були надто напічкані такими світськими принципами. І невідомо, чи це був їхній власний вибір принести такий от образ життя в церкву, чи це вони підсвідомо якось просто продовжували жити таким життям. Але таке відбувалося. І Павло звертається до них, що каже, так, є благодать, є свобода в церкві, але, насправді, все можна, але не все на прожиток, не все будує, не все на користь християнину. Далеко не все. І більш того, він продовжує, усе можна. Цікаво, усе мені можна. Він пише. Він не каже, що дещо можна. Насправді все можна. Але ніщо не повинно володіти. І у диявола зовсім інша стратегія. Він хоче володіти хоча б якимсь сектором вашого життя, хоча б якоюсь там частиною вас, хоча б, не знаю, шматком вашим. Але ось Бог каже, що ніщо володіти не повинно. Просто ніщо. Ніякі світські погляди, ніякі світські там принципи життя. Ви повністю, як ваше тіло, так ваш дух, ви повністю Господні. Ви цілком маєте належати йому. І так як Бог дав вибір Адамові і Єві, чи їсти плоди з цього дерева, так само ми в Христі маємо такий самий вибір. І цих дерев, на жаль, чи не на жаль, не знаю, цих дерев повним-повно. Насправді, ці дерева, вони, на жаль, тут уж точно на жаль, доволі доступні. Як Єві, надо було просто простягнути руку, і ось вона це там, плід, це вже в руці. І вона їла, і Адаму віддала. От. З деревами, які оточують нас, теж просто простягнути руку. І з приходом весни можна навіть не простягаючи руку отримати. На жаль, і все це доволі просто як стрибає в очі, і доволі навязчиво все. І світ, він пропонує просто це приймати. І я вірю, що важливо нам пам'ятати це, що тіло, те, що є в нас, Павло пише, що не для розпусти, а для Господа. Якщо християнин залишається в стані, якщо він не використовує своє тіло, все те, що в нього є, якщо він не використовує для Господа, середини немає. Плавно, поступово це просто перейде в використання світу. І наше тіло, поки ми живемо на цій землі, не можна просто повісити в шафу на плечики, як костюм. І нехай він до часу висить. Не можна так не відбувається. Якщо ми не Господні, то ми плавно, непомітно, але почнемо служити світу. І це вже вибір наш, безумовно. Час, який в нас є, вільний. Знаю, я помітив по собі. Якщо я нічим не займаюся, якщо я десь пару днів болтаюсь, як кажуть, десь в такому от, нічого такого особливого не виконую, ні в служінні, ні на роботі, ні з сім'єю, я просто десь зріс, то спокуси приходять непомітно. І непомітно, просто вони можуть дуже легко заволодіти. Я не знаю, чи знайомо вам це. Я не знаю, чи відчували ви це, але в моєму житті так. І я знаю, що як мені припинити це, мені просто потрібно почати більше служити Господу. Просто знайти те, де він мене хоче бачити. Де він, де те місце, де він хоче, щоб я служив в цей момент. І це місце є. Бог, він може дати відпочинок від служіння. Це означає, що я маю постійно прям кудись бігти і щось робити. Але і це непогано, коли ви в процесі, ви вовлечені в життя церкви і, можливо, якісь там інші заходи. Але просто сказано, що тіло для Господа. І це важливий момент. Ті люди, які чоловіки, хлопці, які цього не усвідомили, просто автоматично вони знаходяться в небезпеці. Автоматично ці дерева, які навколо ходять, і напіводягнені жінки, вони просто стають більш доступними. Тому наш мозок, він переключається на це. І 18-й вірш написано: «Утікайте». І російською, і українською класно. Міша, як англійською? Да? Бігіте. Да? Тобто бігайте саме. І я пригадую, ви теж знаєте, приклад, Йосип. Йосип, він саме втік. Просто втік. Реально, так втік, що навіть рукав залишився у дружини Потіфара в руках. Край одежі його. Схватило. Але він ото рванув. Як би вона не схватила, він рванув. От що важливо, що він просто втік. І світ реагував би так. О, дурачок. Да. І така можливість. Таки, да. Втратив таку можливість. Але ну, у Бога позиція завжди, ну, тобто, світа завжди протилежна Боговій позиції. Да. Тому що ну, тікати це нормально в цій ситуації. І нехай світ там, світ з комахи, чи гей, ти що там, лапух, що ти робиш? Так, да. Да, нехай є в ваших речах лапух. Я написано, що не тільки ділають, ну і ділають, одобряють. Так. Нехай думають те, що, на жаль, їм хочеться думати. Що думає Бог про вас? То це важливо, це єдине важливе. А він каже, утікайте від розпусти. І є попередження, що той гріх, який вчинений поза тілом, але от розпуста, це самий, як кажуть, під корінь робить. Просто те, що належить Богові, ми читали, що тіло належить Богові, і проти нього грішує. І, ну, 19 вірш, що наше тіло – то храм Духа Святого. І тут уже попередження ну, серйозне, що ну, ви дорого куплені. Прославляйте Бога в тілі своєму. Сучасне християнство воно має тенденцію так до компромісів, тобто таке компромісне життя. І ми почали вважати іноді, що боротьбою з гріхом, боротьба з гріхом це просити пробачення після того, як згрішили. От у нас часто ми думаємо, що це так. Але боротьба насправді це, ну, це щоб не згрішити, щоб не впасти. І насправді це боротьба. Ми вільні. Вільні жити так, як хочеться, але ми ж вільні ну, для Ісуса. Ми вільні жити, щоб для Нього жити. І я скажу відверто, я далеко не завжди перемагаю в цій боротьбі. І далеко не завжди я можу якось тримати ці удари світу. І, звісно, я з Божої милості не впадаю в гріх, я не чиню перелюбу, скажімо так, фізично. От. Але насправді я добре розумію, що це така боротьба і що це саме війна. І добре, коли ми як християни усвідомлюємо це, що це саме бій. Це не те, де диявол може дати якусь слабінку і де може відступити і казати, ну добре, ти побіділ. Ніколи так не знає. Він буде завжди ну, до кінця. І якщо ви десь хибали, можете бути впевнені, що він буде завжди бити саме ну, в те бенне місце. Він завжди буде нещадно намагатися саме досягти цього. І важливо тут така єдність, підзвітність один одному. Я дуже радію, що в моєму житті є люди, яким я можу дзвонити, я можу домовитись про зустріч, я можу зв'язатись якось і поговорити з ними про все, що в моєму житті відбувається. Про всі події. І я ну, вдячний Господу за те, що ну, є такі люди в моєму житті. І вони є в Київській церкві, і саме Жора, і Вася, і інші ну, є друзі близькі. Їх небагато, але є люди, яким я підзвітний. Я не те, що зобов'язаний, але це мій вибір. Я обрав розповідати, як відбувається моє життя, як я долаю ті або інші життєві спокуси. І навіть в цій війні проти розпусти, як я протистою цьому, я підзвітний. І наші розмови не відбуваються, типу, ну, слава Господу, все добре, або там, ну, не дуже добре. Тобто я маю якось відверто говорити про ті речі, які є в моєму житті. Я маю бути готовим звітувати. І я раджу вам, що справді ви не опинились сам на сам з якимись труднощами, з якимись проблемами. Просто потурбуйтеся про те, щоб були люди, які будуть вас готові вислухати, які зможуть молитись за вас і зможуть щиро підтримувати вас. Тому що ось 20-й вірш причина для цього. Ви дорого куплені. Сплачено ціну Христової крові. І щоб робити другу частину цього вірша, прославляти Бога в тілі своєму та в дусі своєму, ми маємо дещо робити. Коритися і справді, ну, шукати. У нас має бути якась певна стратегія, як протистояти гріху. Інтернет – жахлива штука. Коли я приїхав в Київ, в Бородянці не було інтернету, я почувався себе дуже добре. Через інтернет дуже легко, ну, диявол може спокушати. І ми з Жорою домовились, що, ну, він запитав, чи хочу я звісно погодився. Є програма програма, яка встановлюється, там реєструється, де треба. І ті сайти, на яких буваю я, цілодобово фіксується. Ті сайти, на яких буваю я, бачить та людина, котрій я підзвітний. Тобто, ну, в даному випадку це Жора. І відповідно, якщо я залажу на якийсь сайт, на якому не варто бути мені, то, ну, про це знає Жора. І це зупиняє мене. Я, ну, думаю, що, ну, недобре це буде. От. І це стратегія. З одного боку, я потрапляю в якусь залежність, начебто, від Жори. Тобто я якось, ну, знаходжуся в такому дивному стані. Тобто мій вибір там, значить, залізти на цей сайт. Але я не можу, бо Жора дізнається. Але чому би і ні? Якщо це наносить удар по планах диявола, я готовий підкоритися і залежати від Жори. Ну, це допомагає, це збудовує мій дух. Да, це б'є по моєму егоїзму, по моїм якимсь там плоским тілесним бажанням, але це збудовує мій дух. Я хочу. І це допомагає, це міцна зброя, оця от єдність і підзвітність один одному. І чесно скажу, автономні християни, просто, да, віруючі люди, да, які прийняли Ісуса, да, мають Духа Святого. Але автономні християни, які не є частиною якоїсь церкви, які не є, вони не мають такого, ну, плотного зв'язку з віруючими людьми, які теж переживають якісь труднощі. І коли вони їх переживають, то, ну, вони не отримують допомоги від інших людей. То автономні християни, швидше за все, ну, з часом вони в небезпеці щодо якихось гріхів. І Бог побудував церкву, щоб ми могли саме розраховувати на допомогу від інших людей, які, можливо, переживали те саме, або, можливо, в даний момент переживають. Але ми можемо розраховувати на цю допомогу. Це нормально. Насправді, можливо, вам так не здається, можливо, я скажу революційну річ, от, але це нормально, коли ви підходите до когось в церкві і кажете: друже, там, брате, є серйозна розмова, я хочу, щоб ми поговорили про моє життя. От так і так у мене відбувається, і того-то я хочу позбутися, я прошу молитися за мене, і я хочу час від часу тобі дзвонити, або якось зустрічатися, зв'язуватись якось. Я хочу розповідати далі, що в цій сфері відбувається. І ця підзвітність, ну, це правильно. З іншого боку, якщо ви вирішите так зробити, ви опиняєтесь в певному ризику. Чи зрозуміє та людина? Більш того, навіть якщо вона вас і зрозуміє, чи захоче вона, тому що відповідь на вашу відкритість, ця людина теж має, ну, бути готовою звітувати теж. І, до речі, я не знаю, на яких сайтах Жура буває, я не бачу. Але я знаю, що інші, Джет і інші бачу. Так, тобто. З іншого боку, якщо ви відкриєте, як попросите про підтримку і допомогу духовну іншу людину, вона теж, та людина опиняється в ситуації, коли теж має якось відкритися. І... Але можливо і ні, не знаю, це вже як відмовитись. От. Але в будь-якому разі якась стратегія має бути. І поки ви не в шлюбі, поки ви не одружені, ну тому що насправді одна з причин одружуватись, це, ну і Павло пише про це, що чоловік мав дружину, і дружина чоловіка, ну, щоб не розпалятися, щоб не відбувалося якесь таке тілесне розпалення. Одна з причин, одна лише, це не означає, що це все, для чого потрібна дружина, звісно, ні. Але поки ви не в шлюбі, маєте, ну, якось дбати про те, щоб тілесні бажання, вони не заважали духу вашому. І потрібно шукати якоїсь стратегії, потрібно якось бути готовими підтримувати один одного. І знову таки те, що, ну, я казав, коли ми ще разом були там в тій кімнаті, що добре, коли є люди, які, можливо, старші вас, можливо, ну, за віком, можливо, в Христі довше, і можливо, одружені, вони можуть якось розуміти, підтримати більше. Що ще, ребята, може якісь думки, запитання? По поводу цього, що написано, не втриманість, да? В цьому розділі? Ну так, в цьому розділі. А, що там? А я хочу, щоб щось мені дотягнути. Але якщо не можуть, 9-й вірш цього розділу, якщо не можуть стримуватись, то нехай одружуються. Бо краще одружуватись, ніж розпалятися. Mm-hmm. Тут так, да, ось 9-й вірш, він, можна сказати, ну, серцевина цього розділу. Це саме головне, про що, що відходять всі гріхи, а це від нашої нестриманості. І всі, ну, більшість, я знаю, що таких людей, які присвячають себе життя духовному життю, вони менше приділяють уваги половому життю. Чому? Тому що вони розмірковують так. Бог створив людину, знаєте, і, ну, всесвітся, і дав можливість їм розмножуватися. Це ж саме перша заповідь була. Плодіться і розмножайтеся. Ну, в ті часи, в стародавні часи, було і багато жонства там, і все. На цю ще багато жонства там, і на полові стосунки Бог ще не сильно так багато. Ну, не звертав уваги, як гріх там, чоловік, жінка повинна бути одна. Ну, тільки ви там в стосунки входите з чоловік-жінкою там ночі, то він не звертав уваги. І оце ж апостол Павел і приніс на те ось, щоб, насчет розпалювання. І в 6-й розділ у нас говорять про гріх. Якщо ми вже присвячаємося, да, то ми вже починаємо гріх творити. Допустимо, дивіться, от на світ окружаючий. Тваринний світ, він вступає, допустимо, в половий контакт тільки для того, щоб продовжувався рід. Людина цим нехтує. Людина починає вже шукати в цьому насолоду. Тому приходять вже різні перелюбства, ви самі знаєте, це на саме перше. І вже всяке непотрібство, вже мужеложество, ну там багато гріхів, які по цьому поводу вказані. Це не основна думка, ну я так придержуюсь такої думки, щоб вступати, якщо ви женитесь, допустимо, вставати в половий акт, допустимо, жінкою, тільки ради того, щоб продовжувалося, ну, для зачаття дитини. А все в цей час просто бути як дух, тому що Мы призваны ну, по духу жить, я брат с сестрой, а не знаете. Это моя личная душа, знаете, вы можете сильно разбавляться. Я верю, что в статевых стосунках и в физической близкости есть насолода, передбачена Богом. Насправді я вірю, що Бог передбачить цю, справді цю радість і насолоду від того, що ну, я маю близькість з людиною, яку я люблю. І це дуже важлива частина сімейного життя. Тому що якщо цього не буде, ну, насправді тоді шлюб багато чого втрачає. Тоді, ну, це, насправді тоді це більше стане схоже на такий, ну, навіть тваринний підхід до справи. Я вірю, що Бог, ми створені за образом подобою Божою. Бог вклав нам багато почуттів, багато емоцій, які є прекрасними. І це не означає, що якщо світ вирішив це шукати де попало, то це не означає, що ми, як християни, не можемо цього шукати в шлюбі. Тобто це просто два різні шляхи. Є насолода від статевих стосунків, і це повинно бути, це нормально. І почитайте пісні пісні. Ну, тобто, як можна не бачити цього? Це явно є. І наскільки там все прекрасно описано, і наскільки там явно ну, статевий акт був не для продовження роду. Ну, там явно є радість від цього, і наснага від цього. От, і теж написано, нехай одружується, краще, ну, краще одружуватися, ніж розпалятися. Так, але це не означає, що одруження ну, забезпечить не розпаляння і все. Разом з тим буде і ну, радість фізичної близькості. В цьому ну, дуже багато є. І, ну, я... Там ще є таке, що упражнятися в постійній молитві. Так, але це тимчасово, за домовленістю, тобто, я не можу... За підтримкою. Да, і для домовленості, ну, це час від часу може відбуватися, але насправді може і не відбуватися, це не обов'язок. Там написано, що дружина не володіє над тілом, але чоловік. Так само і чоловік не володіє над тілом, але дружина. Не вхиляйтеся одне від одного, хіба що дочасно, за згодою, хіба що, так російською. Разве что. Ну, можливо, подружжя вирішить для ну, якось наближення до Бога, вирішить, що ну, варто це зробити. Варто бути прості, молитві, і тоді, відповідно, у них не буде близькості цієї. Але далі написано, що та й сходьтеся докупи знов. З якою причиною? Щоб сатана не спокушав вашим нестриманням. Це теж ну, важливо. Потім знов сходьтеся докупи. Для чого? Не для продовження роду. І навіть не просто для того, щоб ну, не розпалятися, але тому, що ви чоловік і дружина, тому що ви створені один для одного, тому що написано, що дружина не володіє над власним тілом, але чоловік. І якщо просто для продовження роду, то ну, для чого дружині володіти над моїм тілом? Просто продовження роду. Бас-бас і все. Але моїм тілом володіє дружина. І я не можу сказати, ні, дорогая, і все тут. Вона володіє над моїм тілом. Я маю коритися. Бог так передбачив. Да, і це, ну, це важливо. Да. Так само і вона не може сказати, ну, ні, нічого не вийде. Я швиденько відкрию Біблію і прочитаю, кажу, що все вийде. І насправді, ну, світ, знаючи теж і відчуваючи теж ну, насолоду від статевих стосунків, але вони ну, під впливом, під натиском диявола просто пішли іншим шляхом. Шукати це всюди і де попало. І насправді тоді втрачається ця насолода. Це просто рефлекторно і немає нічого в цьому, немає духовної єдності. От, і тоді це ну, неправильно. Але Бог передбачив дружину. Ну і теж, ми не знаю, ми не будемо відкривати пісні над піснями, тобто там ну, доволі явно видно, що від цього є насолода. І І там явно не йдеться, що ну, ці образи і приклади не йдеться, що ну, це просто будь-яка жінка. Там явно, що моя кохана, моя улюблена, моя лань там, як і веку. Тобто там явно йдеться про те, що це та одна єдина, з якою мені по-особливому добре. І ну, це насолода, це не просто продовження роду. І теж, ну, ви казали, що від нестримання всі наші гріхи. Я думаю, що нестримання – це просто один з гріхів, тобто один з каналів, через які ми грішимо. Але ну, це не означає, що від нестримання всі проблеми. Просто нестримання – це один з гріхів. Всі проблеми від того, що наша плоть, вона не покращиться. Тобто вона завжди буде хотіти свого. Можна ще ну, детальніше, ну, про причини одруження, да? Ну, тут ми читали, ну, я читаю, що, ну, якщо не можна стриматися, то, ну, ліпше одружуватися, бо, ну, от, те, здається, звичайно, ну, або є така думка, що, ну, мені, там, тяжко самому, ну, типу, ні, це просто лінь. Це лінь, і тому дружина не допоможе. Тому що коли прийде дружина, коли ви одружитесь, то це тільки додасть. Ви будете мити це два рази на день скоро. Так ви пожарили собі яєчні за свідання, один раз помили за собою, а так ви пожарили собі, а потім помили сковородку, а потім пожарили дружині, помили сковородку. Тому одруження, ну, це не те, що з'явилась наймичка, людина, яка просто буде після вас мити сковородку. Ні. Це ви будете після себе мити, а потім після неї. Ну, якщо правильно. Можна. Ну, нам то, чи можна очікувати, ну, наприклад, це я інше хотів сказати, але просто. От, якщо ну, дружина помила сковородку, а ми миємо сковородки, або повертаючись там до моменту неодруження, все притримуємо двері, а дівчата все не так розуміють нас, не так розуміють. Тобто, як, чи можна зупинити, да, ну, сказати, що... Поставити за мету просто завжди притримувати двері і не більше. Так? Ти про це говориш? Ну я, чи є ні, коли ми можемо, ну, наприклад, ну, або двері притримувати, або ну, якось служити, ну, служити людині, але людина якось ну, цього не помічає, ну, не помічає, не цінує, да, чи якось, ну, тобто. Чи якось не так сприймається воно? Ну, я думаю, що двері притримувати можна якийсь час, можна їх навіть на пару секунд довше притримувати, ніж, ну, ніж іншим дівчатам, але потім ну, має відбутися ще ну, якісь додаткові дії. І добре, коли це, ну, можливо, така... Я не знаю, чесно скажу, я коли зустрічався, я не був, ну, я не був віруючим, і мені ну, нелегко так уявити навіть час. Але можливо, за своїм характером я б вчинив би так. Просто я тут ну, намагався поговорити і не знаю, можливо, кудись запросити. Знов таки, якесь там ну, таке людне місце, не знаю, кіно. Тобто, але притримуванням дверей довго не можна. Ну, да. Тобто має бути якась ініціатива від хлопця. Бібліотеку попросить. Бібліотеку, так. Да. Саме місце, щоб поговорити там. Тобто зауваження бібліотекар буде робити. Допустимо, бібліотека голосно можна вчасно, мені там нравиться. Да? Я там дійсно встрічаю. Ройсіки можна і без бібліотеки. Ну, якщо скажуть, то люди. Можна кого-то зарезервувати, ну, я мав на увазі, ну, інші, тому що, ну, наприклад, що саме, ну, стосується питання, що дівчата інші, ну, і вони, ну, не так, як розуміють, чи дівчата не повинні розуміти, що хлопці інші? Ні. Вони просто самі по собі не змінюють. Вони, ну, вони не повинні взагалі нічого нікому. Фішка в тому, що ми повністю вільні, але і вони повністю вільні. Питання в тому, що ми ініціатори, а вони тільки реагують на наші ініціативи. Або не реагують, або реагують так, як хочуть. Ми приймаємо їхню реакцію і ініціатори наступного кроку, або не кроку, знову таки наше рішення. Тобто тут... Таким саме все, можна так само з ними поговорити. Іноді буває, що... Ну, мабуть... Дівчата бувають на все іноді. Буває, так. Ну, тоді нам говорить, так. Я на кулі часто реагую. Ну, дзвяти. Хто знає, так. Ну, нам, нас Юлію, мене Юля запросила на рок-концерт в певний час. Це її ініціатива була. Ну, це відповідь, так. Тобто, взагалі, чому дівчата не зобов'язані робити те, що нам здається правильним, вони повинні зробити з огляду на нашу дію. Вони можуть взагалі не почути, і не помітити, і піти собі далі. Повне право мають. Але що робити далі? Ну, або продовжувати, не знаю, підсилено молитися, або, можливо, сприймати це як відповідь від Бога. І це вже ніякий семінар до вас не донесе. Це індивідуально ваші стосунки з Господом і чути від нього. Вчора я був в церкві одні, якраз, до речі, теж тема була та ж сама. Не тільки пастор так більше розповідав мені, як лекцію більше. І на що він звернув увагу, то це любов і. Духовна любов і мирська, дитська. Так чим вона відлічається друг від друга? Так тим, що от світська любов, так вона як спічка, да? От вони побачили друг друга, влюбилися і не можуть друг без друга місяць чи год там. А от духовна любов, вона потихеньку наростає. Потихеньку друг за другою, а Дух Святий понукає тебе, допустим, звертає увагу на той чи той аспект і виявляє якісь якості такі, які тобі хотілося б, ну, поспілкуватися, перейняти в той людині. Тому що ми тіло Христове, і ми друг друга миємо, так доповнюємо, знаєте. І оце все, цим Бог нас об'єднує. Чому і... Можливо, так. І можна перше, ну, дружити. Потім ми вже розуміємо, хто більше, і нам вже йде, як по цьому. Це спілкування вже, ну, Дух просто сам вже... Але ж ми пам'ятаємо, що дівчата інакше реагують. На те наше дружити, вони такі небоскреб думок не видумують. Тому тут інше. Ні, вони хай не думають, але у нас є... Так. Я знаю, що зараз, як ви кажете, понаростаючі, здається, Жора і Шерен зовсім. Вони просто вибух і вінчання. В них не було так, ну. Ні, просто є взагалі, ну, якби фізична любов трошки путається поняття. Якщо брати, ну, в фізичному плані, або психологічному навіть, то є поняття якби ейфорії, тобто цього вибуху, коли люди це найчастіше, ну, на початку зустрічання людей. Це йде такий емоціональний вибух, коли, ну, і до цього вибуху люди відносяться ці прислів'я, що любов сліпа, тобто, коли, ну, ці емоції, так вони так зашкалюють, що повністю все. Існує поняття, як любов і влюбленість. Так, ну, так, влюбленість або ейфорія, ну, різні там люди, автори по-різному писуються. Нельзя. І ну, сама любов, як явище там, ну, наприклад, як християнського такого зразка. І ну, я думаю, що не може бути любові, щоб вона була без, взагалі без цієї влюбленості або ейфорії. Ну, тобто, як би це назвати, світська любов або яка, ну, це ну, якби обов'язковий такий психологічний аспект, да. Ну, він буде завжди тривати. То просто є питання переходу. Просто в світі є така практика, що коли закінчується цей от вибух, цей заряд емоцій, закінчуються всі стосунки. В тому, якби, може, і ну, головніша, і загалом різниця між християнами і світськими парами, що зустрічаються, що ну, ці люди зі світу, вони шукають перш за все почуттів, таких дуже потужних, і емоцій, з яких вони отримують цю насолоду, цієї шаленості, що християни теж отримують ну, насолоду певний період цього часу, вони насолоджуються ну, повністю цим періодом, там, що все так в рожевих окулярах, все дуже добре. Але ну, християни, вони якби готові потім ну, через молитву, навіть ну, може деякі не розуміють, чи переход це, але деякі розуміють, що втримувати. Так, що втримати, це треба втримати, що це не тільки емоції, що це трошки більше, це потужніше. Я вспомнив порівняння Льюіса, який говорив, що любилось воно порівняти з тим, що як радість отримуєш від того, що, допустим, коли на той час почався катати, неймовірна радість, що на кінці почався катати, так необичайно. Але в той час насолоджуватися ну, іншим же аспектом. Тобто, допустим, це я думаю, понятно назад. І ще дуже цікавий аспект, який ну, він стосується дружби. Тобто, от є такі поняття, от як дружба між ну, хлопцем та дівчиною. Тобто, ну, для мене взагалі дружба в моєму уявленні суб'єктивному, ну, як поняття, не, ну, не є примісним при дружбі хлопця та дівчина. Тобто для мене це така аксіома, що ця дружба, вона колись переросте або з одного, або з іншого боку завжди. Тобто не обов'язково то, ну, з двох боків, але це тут таке для мене це ну, таке поняття дуже стабільне, що довготувати тривалому терміні дружба між хлопцем та дівчиною, да, вона не буде. У мене питання на тебе. А якщо дивишся, зустрілися такі люди, от які от, не переросте все-таки? Не буває. Скажи, не буває. От є ж таке, що люблю як брат, чи як сестру, ну, є. Це питання часу. Це питання часу. Просто якщо рухуватися своєю логікою, то виходить, що якщо людям обом нравиться між собою спілкуватися, і вони все-таки влюбляються, з такої сторони, то інше, що мені просто треба продовжувати стосунки і любов появиться. Ні. Чи ні? Ну, це вже вибір сторони. Вже інше, так. Тут вже кожного основного. Вибір дуже суб'єктивний. Як кожна людина повернеться в цій ситуації. А ми? Ще я скажу, можна? Так. Я мислю. От. Любов, от, я знаю з психології, що це сочетання в себе три влечення. Це влечення ума, душі і тіла. Тоді влечення тільки тіла, то це страсть. Тоді влечення ума, то це уваження. Желання, ну, просто уважаєш таку чоловіку. Якщо ж влечення душі, то хочеться з таким чоловіком дружити. Якщо ж щось відсутствує, то це не настоящий любов. Допустим, от я реально дружу з дівчинками. От. І все одно не влюбляюсь. Ні, мене, ні я не влюбляюсь. Почему? Але... Нет фізичного влечення. Ні, вони симпатичні, але... Ми не завжди знаємо, чи це є, ну, з того боку, чи нема. Воно може бути приховано в тій чи іншій людині. Навіть на протязі там 10 або більше років. Тобто люди вони, ну, особливо дівчата, вони зовсім інші, як ми. Тобто вони не видають, не виплескують назовні, це ж не внутрі. Так, точно. І це, ну, дуже важливо це сприймати. Тобто, ну, є люди, ну, і, наприклад, скажімо так, років 5 тому назад, я був, ну, настільки наївний, що, наприклад, там, в школі, да, банальна ситуація, і з усіма дружив, дуже класно, там, дуже багато знайомих подруг, дівчат і хлопців. І потім мені всі почали казати, там, ти, ну, цій дівчині подобається, ти цій дівчині подобається. І, ну, з іншого боку, з мого боку, да, до якоїсь дівчини це теж переросло, там, певний час. І, ну, ти не усвідомлюєш це, бо ти трошки, ну, сприймаєш світ таким і людей, якими ти хочеш їх сприймати. Суб'єктивно. Да, Роблять брудно існує, от які треба знати закони, при яких, ну, мова має. Тільки при певних таких, ну, дуже. Скажімо так, можна пройти по руках, на руках по канату через пропасть? Ну, можна. Ну, можна, треба просто знати закони, там, врахувати вітер, там. І тренування. Можна, не вопрос. Але чи варто? І чи вийде це? І чи не потрапиш все ж таки туди на дно пропасті? Тобто можна. Ви мене перебили. Для чого, ну, грати якимись такими складними препаратами? Можна випити якийсь хімічний там засіб? Можливо, не отруєшся? Да, можливо. А може і не. Можливо, так. Да. Тому, тобто в тому і річ, що Бог хоче стабільності, міцності вашої, щоб ви сміливо крокували по життю. Сміливо були ініціаторами тих стосунків, в яких ви впевнені. Ви робите крок віри, ви молитесь, Господь або відкриває ці двері, і щось відбувається далі, або ні, ви сміливо йдете далі, знаючи, що ви зробили те, що могли, Господь або дав це, або не дав, і без суму йдете далі. От, і теж є навіть. Але, ну, я, ну, не мистер, ну, як, не мистерка виходить, ну, тобто, уявлення, що немає дружби, ну, зовсім між хлопцями і дівчатами, ну, типу, що, ну, вплоть до того, що, там, ну, чи не можна спілкуватися, і виходять, там, ну, як виходить, четвертому, ну, четвертому класі, там, цей ряд посередині, ну, порожній. Да. Тобто, ну, мені здається, що, ну, є різні види дружби. Ну, є якась, ну, дружба нормальна, звичайна, і, ну, і вона має бути. І є небезпека, коли, ну, коли дівчата, ну, сприймають, або хлопці сприймають, там, будь-які дні вже, да, ну, чи дівчата, да, від хлопців уваги за щось велике, ну, мені здається, це проблема, перш за все, ну, нестачі цієї, ну, просто звичайної дружби, що з дівчиною можна, ну, спілкуватись, тобто, на біблійні теми, на духовні теми, ну, нормально, тобто, це не є, ну, катастрофою, це не є, ну, але тоді нам варто розібратися в термінах дружба. Ну, я вірю, що є знайомі, є товариші і є друзі. Ну, моя дружина, мій друг. От. Ну, є, ну, у нас в сім'ї є теж жінки, ну, друзі, можливо, двоє. От. І, ну, я теж, як чоловік, я дружу з ними разом з Юля. Ну, це друзі сім'ї нашої. І не більше. Тобто, ну, є товариші, є знайомі, але теж термін дружба, він, ну, він трошки більший, ніж просто товариші, ніж просто ті, з ким спілкуємося, ніж просто ті, з ким ми там навіть проводимо немало часу. Це не означає, що він друг. Ну, в мене є друзі, які на великій відстані, я бачусь там тиждень на рік, але ми друзі. І ми друзі, тому що це такий тиждень, ну, глибокого спілкування, єдності, ми були близькі. І не знаю. Ну, спілкуватись, так. Да. Спілкуватись, я, ну, не вважаю, що в спілкуванні може бути обмеження просто тому, що, ну, вона дівчина і тому, що. Ні, тут спілкування. Але ж, ну, таки пильнуйте, щоб, ну, щоб через це диявол не спокушав вас. І якщо ви відчуваєте, що спілкування з'являється форми, які не варто було, які ви потрапляєте в якусь небезпеку і, ну, можливо, втрачаєте такий добрий, досконалий контроль над собою, то це, ну, це сигнали. І, ну, ми маємо прислухатися до цих сигналів. Але, звісно, спілкування не буде. Тому що тоді нам довелося зробити там чоловічу церкву, жіночу церкву окремо. Ні в якому разі. Ми служимо поруч, ми спілкуємось, ми... Точно, що так багато. Але можна, ну, теж більше про, ну, ми говорили трошки влюбленість, ну, любов, ну, тобто як, ну, що, що є, ну, влюбленість, ну, від чого, як, від чого ходить, ну, чи можна просто, ну, сугубо холодним, ну, не сугубо холодним, але там, коли, ну, є, ну, вона там подобається просто, і, ну, і вважати це вже, ну, якоюсь влюбленістю і підставою для того, щоб... Я думаю, що, ну, закоханість – це емоції і все. От. А любов – це емоції плюс рішення. Ну, рішення якось... Ну, підтримувати ці емоції і, ну, то, якось, щоб були результати, кудись, ну, рухатись далі. Можна з любов'ю, з закоханістю можна. Не знаю, як, що є підставою для початку, для того кроку ініціативи. Ну, насправді, не знаю, що може бути підставою. Звісно, почуття мають бути, да. А просто симпатія. Симпатії? Для того, щоб почати. Симпатії і початкові, ну, початкову стадію закоханості. Просто діло в тому, що в любому випадку є симпатія вже. Ну, скажімо так, симпатії, але має бути час. Тобто я вірю, що для того, щоб зробити перший, ну, перший крок, ініціювати якісь стосунки, повинен бути немалий час. Немалий буквально. Тобто це не може бути там, ви пару разів десь перетнулися, поспілкувалися там трохи, а, як добре, треба запросити в кіно. Тобто тому що там, ну, вам доведеться, ну, доволі часто запрошувати різні. Ви маєте бути впевнені, що те, що ви робите, те, що ви ініціюєте, це, ну, щось серйозне. Це не може бути як проба. Тобто якось, ну, просто спробувати, так, ну, не пішло, ну, наступно, ну, не пішло. Ну, це не можна. Це приведе вас до небезпечного статусу. Ми іменно ініціатором. Ініціатором знайомства. Так, ну, ми на початку, так, можна. Ну, просто якось перший крок робити, коли от хлопець, він може якось ініціювати стосунки, тобто якось саме кудись, не знаю, сходити чи якось запросити кудись дівчину. Ну, але коли ви це робите, коли ви... Я просто не зрозумів. Ну, симпатії, це, ну, може, ну, до багатьох. Їх може бути багато. Так. Да. Ну, буває, що ти теж, ну, зустрічаєшся, ти розумієш, що це, ну, не та людина. Угу. Що робити? Ну, я думаю, треба швидше до цього. Якомога швидше. І, як кажуть, малими кринями. Я недавно книжку читал. Вот. Поводу того, как было бы лучше выйти замуж. Ну, вообще жить. Цикавая книжка. Искать не цикавая книжка. Там говорится про два основ, почему фундамент, на чем должно строиться бизнес. Значит, однаковое принятие, размерение. Ну, ми з'ясували, що це неможливо. Да? Хлопці і дівчата думають інакше. Ні, допустимо, оба вони віруючі і оба, допустимо, 17 служить Богу. Да? А, ну це да, так. Ну, в смысле, не забуваю. А Бог віруючий, це не наче не хоче служити. Так. По спілкуванню, по количеству спілкування. Щоб не було так, що от він хоче поспілкуватися, а вона любить мовчати. Допустим, він хоче почитати книжку, вона любить приглашати, ну, ходить по гостях, допустим. Якби все було так просто, то середній студент, закінчивши КПІ, міг би математично вирахувати просту формулу. Якби ці дві, ну, так? Крива одна, крива інша, де вони там пересікають. Сережа, я правий? Тобто було дуже легко математично вирахувати, де там ось координат, це, і все складніше. Справді, це низка, ціла низка почуттів, емоцій і набір досвіду, і не завжди доброго. Ну, добре мати цей фундамент, добре мати. А ще ж духу теж є. Так, безумовно. Ну, тобто, я хотів сказати, що можуть бути віруючі, але з різних церков, і вони, ну, все одно не складуться. Ну, так. Все краще, я не говорю, по світу. Так, духовні якісь принципи, духовні спрямовування, це спільно. Правильно. Скажу так, бувають такі пари, ну, вже, я знаю, з большим стажем, так сказать, живуть в місті, і там 30 лет, допустим, так, і до сих пор доктринальні, такі серйозні тріні йдуть, там хтось убіжджений, там може кальвініст, і ну, з другої сторони там йдуть такі. Але наскільки ефективно вони саме служать? Тобто, якщо настане момент, коли їм доведеться дійти якогось консенсусу, тому що буде служіння. Хлопці, справді все це. Якраз воно виходить так, що наше достоинство заповнює ті недостатки, або наоборот пірно. Помните, як в старому заповіті Бог сказав строїти жертвенник з необтесаних камнів? Чому з необтесаних? Тому що вони друг за друга так просто положили, і вони вже держаться. Ага. Без нічого. Ну так. Да. Без багато, я послухаю теж, що на цього равенства, щоб для цього безумовно було. От чому ми різні такі і доповнюємо друг друга. А саме головне, то я так думаю, що. І разом на зробочку ще не так. Я не знайшов, забувся за це, чи може, не знаю, гімн про любов. 13-й розділ, перший кринця, був зачитати оці слова. Ці слова нашого життя. Там виразно написано, да? як ми повинні поводитися. На які критеріях ми повинні сказати? Перше 13, так? Да? Перше Коринця. Четверто, 13. Перше Коринця, машина. Четверто. Любов. Читайте. І знання управління. Мені кажеться, що було б саме. Мені непонятно. Мені теж. Цього теж. Насправді це не те, що можна осягнути за десяток семінарів або там за. Я знаю те, що любов, якщо ми підшили, то питання, де її підшивлено. Ну як підживати? Я не любовую. Це вже два різні поетом, вже два. Ну то було інше. Пантеїзм вулиці є, так? То не буде іменно, що чоловіка і жінки любові. Це вже просто князь, християнська любов. Вопрос в тому же, а йде, що Бог один-единственный источник любви. Бог є любов. Любов може бути разною. Можна любити, допустим, любовь. Не, ну мы же понимаем, что вы не знаете. Вот есть любовь, которая... Есть любовь, которую ты хочешь... Меня очень. Тебе? Потребительская любовь. Любит, там, одежду, музыку, там. Вот есть дружеская любовь, взаимная любовь. А есть жертвенная любовь. Ну, это же больше до духовной, наверное. Есть разные виды любви. И нельзя сказать, что... Вот, допустим, любит печа, это не есть любовь. Тоже какой-то комплекс. Но другая. Поэтому и не могут дать определение любви, потому что ее не секрет. Я хочу сказать, что ті, кого ви будете бачити як майбутні свої половини, ви маєте їх любити так, як Христос церкву. Який віддав себе за церкву. Тобто він на хресті виявив цю любов. І якщо ви бачите людину, з якою ви хочете зв'язати решту життя тут на землі, то просто запитайте себе, чи готові ви померти за цю людину. Це буде відповідь. Якщо так, якщо ви відчуваєте, що ви настільки сильно почуттями, що настільки ви цінуєте цю людину, що готові піти на хрест, тобто не бути страченими за неї, продовжити ці стосунки. Якщо ні, можливо, не варто. Можливо, варто чекати ще. От і теж, коли ви будете в шлюбі, то ви будете навчатися жертвувати щодня собою. Yeah. Тобто знов-таки віддавати, витрачати себе для того, щоб догодити дружині, і шанувати, і любити, і поважати. І це не можна порівняти з любов'ю до чаю або навіть до кави. Або навіть до кави зовсім інше. Це про що? Я хочу мовити приклад. От якщо просити свою любимого, що ти любов, можеш ли представити свого любимого чоловіка там, от, в цій одежі, яку ти ненавидиш? Ні. Ну так. Да, буде. Можливо. Іменно ми. Насправді, ви помічали, можливо, що світські фільми, більше світські фільми, вони всі розповідають про якісь там процеси там, зустрічань, падінь, злетів, і закінчується зазвичай там свадьба, кінець. Нехай вам не здається, що життя так. Насправді, добре навіть зараз думати про те, як ви будете будувати. І може, що все життя прожити. Ну, ставити такий вопрос. Так. І не просто прожити, як прокачумати життя, але жити в служінні, в жертовності дружині. І представити, що різні ситуації можуть бути прожити. Я вичитав, що влюбленість всередині триває два роки. Wow. І після двох років починається вже... Два, три, п'ять буває. Починається вже. Що? Настояще диво. Так. Просто теж, до чого я веду, що не поспішайте ініціювати ті стосунки, в яких ви не впевнені, якщо ви не готові піти на страту за цю людину, чи варто... Просто теж не будуйте стосунки заради стосунків. Просто я зустрічаюсь. От я дбаю про те, щоб зустрічатись далі. Нехай метою, кінцевою метою буде все ж таки створення сім'ї. це Бог передбав. Чи Бог не сказав просто зустрічайтесь і зустрічайтесь. І все. І проводьте час разом, і проводьте, і нехай у вас буде статус такий, що у вас хтось є, і все. Ні, метою є скласти шлюб, і щоб була міцна християнська родина, частина церкви, і на славу Божу, на служіння Йому, і на свідоцтво Його любові. Це мета. Зустрічання – це шлях, це тільки моя період. Тому деякі стосунки не варто як ініціювати, тому що заради спроби, заради просто. От, і пильнуйте, щоб ви ненавмисно, не заплановано, але пильнуйте, щоб ви не ображали дівчат. І пильнуйте, щоб якщо ви починаєте щось, щоб це було справді такий джентльменський, чоловічий підхід до справи, щоб ви не те, що там, спробуємо, може в нас щось вийде. Дівчата дуже боляче сприймають. У них немає такого, що не вийшло. Все. У них так не буває. Вони хочуть берегти себе для того одного. І іноді дівчата навіть зустрічаючись який час, а потім бачать, що щось не складається, їм не просто припинити. І їм, у них якось підсвідомо залишається такий аспект в якомусь там розумінні навіть такої заплямованості в якомусь сенсі. Тобто для них це хрупко, це складно. І вони просто сказати, добре, ніхо як хо. Тобто вони так не можуть. І просто пам'ятайте, що вони так не можуть. Якщо ви починаєте стосунки, ви несете відповідальність. Вже зараз. Не думайте, що це тоді, коли я повінчаюсь, тоді буду нести відповідальність. Вже зараз ви несете певний вантаж відповідальності. Да, звісно, не такий великий, як коли ви, може, будете чоловіком, але вже починаючи зустрічатися, ви відповідаєте за духовний стан цієї людини. І добре, знов-таки, я це кажу не тому, що я пастор цієї церкви. Просто я даю це як пораду, що добре радитись, добре говорити з лідерами церкви. Просто думайте про це і молитися разом. Говорити не для того, щоб прийти запитати, чи можна, чи не можна мені запросити в кіно там. Не для цього. Говорити, щоб молитися разом, щоб бути єдиними. І покладі контроль. Ми не віримо в контроль. Ні, я хочу, що ворог не буде. Так. Тому просто, все те, над чим треба працювати. Просто підтримуйте дівчат, як же ж познайомитись з дівчиною поближче, щоб зрозуміти, чи це та дівчина, з якою потрібно зустрічатися? Просто служіть поруч з нею. Служіть? Так, не з нею, а просто служіть в церкві, і біля вас будуть якісь люди, в тому числі дівчата, які теж будуть щось робити, і ви будете бачити. Звичайно, що не всі дівчата служать. Так, або не всі хлопці. Цікаво. Не повіщали. Якраз дівчата служать більше. Приєднуйся, недільна школа, будь ласка, міняти памперси. Хочеш? Я міняв 3 роки і радий. Я радий. Кожен раз, коли я маю можливість послужити дітям, я хочу служити. Просто будьте в служінні. Ви будете бачити людей. До речі, будете бачити не такими, як на проповіді, 2 години з правильним обличчям. Але в служінні, там. На передовій лінії фронта. Я так граю на гітарі. Не представляю, як ти не вступив. Це подарунок. Служені пам'ятки. Там видніше. Котан Фантеш. Зустрічання. Це просто перед тим шлюбом, чи є певні речі, і чим це як шлях, він треба пройти. Тобто починається з якогось одного рівня, і він треба там, чи не знати, чи... Можливо, це, з одного боку, збір інформації, якщо так можна спихнути. А з іншого боку, це надання інформації. Тобто, тобто, якщо ви спілкуєтесь, зустрічаєтесь, ви бачите, з ким зустрічаєтесь, тобто ви розглядаєте дівчину як як вона живе, чим живе, як її світогляд. Але з іншого боку, ви даєте цю інформацію, ви надаєте. Тобто, окей. Як можна я скажу? Я считаю, що період священа – це період притірки і ФПУ. Теж варіант. Можна так не вважати. Мені здається, що притірка – це, мабуть, коли вже буде шлюб. Дуже цей період. Не може бути, але... Притірка. Леша, так перед тим, як буду зустрічатися, треба дружитися? Ну, не зустрічати. Чи зразу так раз, і зустрічатися? А що таке подружити? Не подружитися. Крутите, поміняєте паперси. Дякуйтеся, бачите один одного. Але не всі хлопці міняють. Не так немає. Будь там, де міняють. Притірка, ось який брат сказав, притірка починається завжди з першого контакту. Я взагалі не вірю в це слово, я не дуже розумію. Ні, я теж хочу уявити собі, що... Що воно таке? Це значить, я думаю, це зав'язувати стосунки. Так. Тоді давайте казати, зав'язувати стосунки. Так, так. Що протирати? Не знаю. Що ми там дивимося? Хлопці, Господь благословляє і в шлюбі, і в той шлюб, і навіть про серед зустрічає. І він може бути прекрасним, від цього можна радіти, насолоджуватися. Якщо це від Бога. Якщо ним сплановано і ним передбачено. Це не означає, що все гладко і якось і ніяких нема там труднощів. Просто Бог формує все. І все від нього. Я просто щиро бажаю вам приймати від нього те, що він передбачив. Той період життя, який є, радійте в ньому. Якщо ви не зустрічаєтесь, служіть Господу. Якщо зустрічаєтесь, служіть Господу і зустрічайтесь. Якщо ви на прям порозі рішення одружуватися, приймайте це рішення, служіть Господу і одружуйтеся. Якщо ви в шлюбі, служіть Господу і служіть сім'ї. Просто Бог все від нього і для нього. Ісусе, ми дякуємо за твою милість до кожного з нас. Господь, вдячний за те, що ти любиш, ти дбаєш про нас і все, що в нас є, Боже. Ми віримо, що ти плануєш, Боже. Ти передбачаєш всі події нашого життя, Господь. І від цього ми маємо мир. Дай нам просто спочивати на твоїх руках, в твоїх обіймах. І дай нам знати, що ти приготував для нас, як для твоїх синів, для тих, кого ти полюбив. Ти приготував для нас найкраще, Боже. Поблагослови нас, дай нам мудрість, яка спокійна, покірлива, мирна, Боже. Дай нам мудрість, яка зле від тебе, Боже. І дай нам справді мудро будувати стосунки з тими, кого ти передбачив для нас, нашими половинами, Боже. Ми любимо тебе і просимо благослови нас. Молимося ім'я Ісуса Христа. Амінь. Поспіли, хлопці.